ale sprawa zdrowia i życia innych. Dla siebie, dla nich. Szczepimy się. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 12 lutego, minęła 20. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Za nami pierwszy dzień szczepień nauczycieli. Szybka i skuteczna pomoc dla ofiar przemocy domowej dzięki ustawie antyprzemocowej. Idzie jak po swoje, nie przegrała jeszcze seta Iga Świątek w czwartej rundzie Australian Open. Coraz lepszy wynik narodowego programu szczepień w całym kraju. Są już zaszczepione prawie 2 miliony Polaków. Dziś pierwszy dzień szczepień nauczycieli. W poniedziałek ruszą zapisy dla reszty. Jak mówi wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski, za rejestrację nauczycieli akademickich odpowiada rektor uczelni. To on będzie decydował o wyborze punktu szczepień. Jeszcze dzisiaj będą informacje wysłane do wszystkich uczelni wyższych w Polsce na temat potrzebnych danych w procesie rejestracji i liczymy, że ten proces przebiegnie tak samo, a może nawet i sprawniej niż w przypadku oświaty powszechnej. Personel szkół i pracownicy administracyjni zostaną zaszczepieni w dalszej kolejności. Próbne odmrażanie, warunkowe luzowanie. Od dziś hotele, stoki narciarskie, baseny i hotele otwarte dla klientów. Na razie warunkowo, na 2 tygodnie. To od naszej samodyscypliny zależy, czy wrócimy do normalności, czy trzeba będzie zrobić krok wstecz, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Pamiętajmy, że na stokach, na basenach, we wszelkiego rodzaju saunach obowiązuje nas dystans. Pamiętajmy, że noszenie maseczek jest obowiązkowe w kinie, w teatrze i w hotelu, jeżeli opuszczamy pokój. Minionej doby odnotowano ponad 6300 nowych zakażeń koronawirusem. Sprawca przemocy domowej nie jest już bezkarny. Dzięki ustawie antyprzemocowej policja wydała prawie 500 nakazów natychmiastowego opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy. Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu, Włodzimierz Wolski, mówi, że nowe prawo to szybka i skuteczna pomoc dla ofiar. Jeśli przyjeżdża policja i rzeczywiście następuje ta właściwa reakcja, sprawca dostaje nakaz opuszczenia mieszkania, przede wszystkim wzrasta poczucie bezpieczeństwa u osoby, która doznała przemocy. Jest to bardzo ważne i z psychologicznego punktu widzenia, i z praktycznego punktu widzenia. Ustawa obowiązuje od listopada. 90 lat temu papież Pius XI jako pierwszy papież w historii zasiadł przed radiowym mikrofonem i przemówił do wiernych. Tak rozpoczęła się historia Radia Watykańskiego. Dziś podczas uroczystej mszy świętej kardynał Pietro Parolin mówił, że Radio Watykańskie przedarło się nawet przez żelazną kurtynę, sprawiając, że obecność Boga dotarła do reżimów totalitarnych, które negowały jego istnienie. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Watykański sekretarz stanu, kardynał Pietro Parolin, podziękował rozgłośni za wierną służbę Kościołowi katolickiemu i przekazywanie światu papieskiego nauczania. Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, potrzeba przesłania dobroci, szczególnie wobec tylu informacji nakierowanych na zysk, a nie na człowieka. To trzeba zmienić. Radio Watykańskie powołał do życia papież Pius XI. Powierzył kierownictwo zakonowi jezuitów, którzy do dziś zarządzają rozgłośnią. Radio nadaje programy w 43 językach. Regularne audycje w języku polskim są nadawane od 83 lat. 40 sekcji językowych, w tym Polska, prowadzi strony internetowe w ramach serwisu Vatican News. W Radiu Watykańskim pracują osoby duchowne i świeckie pochodzące z blisko 70 państw. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Iga Świątek w czwartej rundzie Australian Open. Na kortach w Melbourne Polka pokonała francuskę Fionę Ferro 6-4, 6-3 i było to jej 10. zwycięstwo z rzędu, a w turnieju nie przegrała jeszcze seta. Trener Polki Piotr Sierzputowski przyznał, że po niewielkich kłopotach Iga znalazła skuteczną broń na rywalkę. Myślę, że tutaj to po prostu był jeden moment w meczu, gdzie właśnie przy tym 0-3 to jeszcze nawet nie, ale później, że tak naprawdę próbowała znaleźć jakiś kierunek, który niekoniecznie był słuszny, ale fajnie, że wróciła do tego, o czym rozmawialiśmy przed meczem i jakby później już do końca meczu się tego trzymała z różnym efektem, tak? Ale myślę, że przede wszystkim francuski bardzo dobrze działał backhand po linii, który był niezwykłym narzędziem i przewidzieliśmy to, natomiast nie mogliśmy przewidzieć, że będzie to aż tak często i aż tak starannie i dobrze.

Dzień dobry, przejdę od razu do rzeczy. Podczas słuchania dzisiejszej audycji w pańskim wykonaniu poczułam ogromny niesmak z powodu ogromnej ignorancji, braku profesjonalizmu. To chodzi o mnie. Odniosę się do tego tak. Mainstreamowy hip-hop owszem brzmi podobnie, ale tak jest ze wszystkimi gatunkami muzycznymi. Czy przypadkiem każda metalowa piosenka nie brzmi praktycznie tak samo? Czy każdy utwór AC/DC nie jest stworzony dokładnie na tej samej zasadzie? Brak szacunku okazany przez pana hip-hopowi powoduje tylko i wyłącznie braki w wiedzy. Warstwa liryczna w hip-hopie odgrywała i będzie odgrywać ważną rolę. Pani tutaj pisze o lyrical rap. Co więcej, rap to współczesna poezja. To prawda, że znajdują się w tym nurcie utwory, w których większą rolę pełni beat. Proszę jednak nie zapominać, że gatunek ten jest jeszcze młody, ciągle się rozwija, a mimo to istnieje tyle podgatunków hip-hopu, że zapewniam pana, że te utwory cechują się różnorodnością i to, że pan czegoś nie rozumie, to nie znaczy, że nie należy to dyskredytować. Pani pisze tutaj dalej to, że pan, przepraszam, puszczał pan dzisiaj Glass Animals. Polecam sobie posłuchać ich współpracy z Denzelem Curry. Pozdrawiam. Szanowna pani Kingo, po pierwsze, nigdzie nie dyskredytowałem hip-hopu. Powiedziałem tylko, że te utwory, które są prezentowane w zestawieniach najlepszych utworów na całym świecie, są wszystkie takie same i są wszystkie takie same. A jeśli pani twierdzi inaczej, że mainstreamowy hip-hop, który jest teraz promowany, jest czymś zaskakującym, to przykro mi, nie zgodzę się z panią w żaden sposób z takim sformułowaniem. Rzeczywiście, te utwory spoza głównego gatunku również i ja znam i również takiej muzyki słucham. Odniosłem się tylko do, uwaga, tego. Wszystkie utwory hip-hopowe brzmią w ten sposób. Wszystkie, jeśli weźmiemy zestawienia najciekawszych i utworów, na które ludzie najczęściej głosują. A jeśli jest inaczej, to proszę mnie wyprowadzić z błędu, bo chętnie podejmę merytoryczną dyskusję w tym zakresie. A miałem nie gadać. Miałem tyle nie gadać, ale to trzeba było, wypadało, warto było. Pora na trójkę małpa polskieradio.pl. Z tego adresu tutaj teraz korzystamy. 2 2 7 3 telefon. Jedziemy do Argentyny. Argentyna i Callejaro i Sin Paciencia. To jest zespół, który pochodzi stamtąd właśnie, z Argentyny. Działalność rozpoczęta w 95 roku. Na początku grali głównie covery, ale jak nagrali coś swojego, to na przykład siódmy album brzmiał o tak. Enfermo, solo enferma más. Infer- 14 minut temu minęła godzina 20 i za nami Sin Paciencia i Caiharos, to Argentyna. Zostajemy jeszcze w Argentynie. Teraz zajmiemy się zespołem, który w zasadzie solistą, Harry Styles i Watermelon Sugar. To jest to, co usłyszymy za chwilę. To również jest bardzo popularny w Argentynie utwór. Wokalista, model, aktor, brytyjski co prawda, ale swoje triumfy święci na całym świecie, także w Polsce. Przez 6 lat występował w boysbandzie One Direction, a wcześniej brał udział w brytyjskim X Factor. Teraz zdobywa notowania tym właśnie utworem, proszę bardzo, Watermelon Sugar, trochę dla uspokojenia po tych gitarowych brzmieniach. Tastes like strawberries on a summer evening. And it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't. And it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. Harry Styles, Watermelon Sugar w Trójce, 18 minut po godzinie 20. Cztery strony dźwięku, czyli nasza podróż po globusie świata i sprawdzamy, jak w różnych krajach wyglądają zestawienia najlepszych utworów. Przed chwilą dyskusja moja z szanowną słuchaczką na temat hip-hopu, do której to dyskusji postanowił dołączyć się nasz słuchacz. Ja mam jako 60-latek, powiem tak. A czy doszło kiedykolwiek do jakiegoś procesu o plagiat w hip-hopie? Przecież jeśli ktoś rytmicznie szczeka, gada, to nie śpiewa. W tym nie ma melodii. Jest plagiat w muzyce. No bo ktoś śpiewa, to jest linia melodyczna. Ja to mogę zaśpiewać i nagle ktoś śpiewa podobnie. Ale jeśli ktoś gada, to nie da się powiedzieć, że inny gada tak samo, bo gada. Nie jestem pewien, czy, bardzo dziękuję oczywiście za ten głos, nie jestem wcale pewien, czy rzeczywiście nie można splagiatować utworu hip-hopowego. Zdarzały się, jak dobrze pamiętam, za utwór Głucha Noc, Peja miał problemy prawne, ale nie chodziło o warstwę liryczną, tylko o przygotowany do utworu tak zwany podkład, czy beat, jak mawiają hip-hopowcy. Zachęcam do udziału w dyskusji, naturalnie. 2 2 7 3. Zachęcam drugą stronę również do obrony swoich wartości i ulubionych utworów. Zostajemy w Ameryce Południowej, ale teraz przenosimy się do Chile. W Chile triumfy święci The Weeknd i Blinding Lights. 31-letni Kanadyjczyk, autor tekstów i producent muzyczny. 4 albumy, a 2 z nich osiągnęły pierwsze miejsca listy albumów Billboard 200. Zatem teraz The Weeknd i słoneczne, przepiękne Chile, za którym bardzo tęsknię. Blinding Lights The Weeknd w naszym zestawieniu w programie 4 strony dźwięku. Teledysk do tego utworu powstał w minionym roku na ulicy Fremonta w Las Vegas. Twórcy twierdzą tego teledysku, że inspirowali się na przykład filmem Las Vegas Parano, to polski tytuł, filmem Joker czy też filmem Casino z 95 roku. Zatem teledysk również jest ciekawy. Ja wspomniałem, że no to utwór, który dominuje w Chile w tej chwili w zestawieniach. Rzeczywiście bardzo jest to piękne miejsce na ziemi. Zachęcam serdecznie, jeżeli będzie już możliwe podróżowanie, zachęcam do przyjrzenia się temu kierunkowi, dlatego że podróż oraz to, co zostaniemy na miejscu, nie jest wcale tak finansowo obciążające, jak mogłoby się na początku wydawać, no bo mimo, że to drugi koniec świata, to jest to też najbardziej cywilizowane miejsce, jak chodzi o Amerykę Południową, cywilizowane w naszym sposobie rozumienia. Zostawmy Chile, teraz Arabia Saudyjska. W Arabii Saudyjskiej utwór, to jest ciekawe, Snowman w wykonaniu Shei. Utwór zdecydowanie świąteczny. Trochę dziwnie się czuję, prezentując utwór świąteczny, no, 12 lutego, bo to trochę już po świętach i jeszcze trochę przed, ale innymi. Snowman, bałwan, no ale australijska wokalistka rzeczywiście w tej chwili jeszcze jest w Arabii Saudyjskiej popularna. Chyba mieszkańcom tamtego kraju nie robi różnicy, że utwór jest świąteczny, tylko po prostu czy jest dobry, czy niedobry i na tym opierają swoje głosy. No to ja czekam na Państwa opinie. 2 2 7 3. Czy jest miejsce w połowie lutego na granie utworu o bałwanach? Don't cry, snowman, not in front of me. Who'll get your tears if you can't catch me, darling? If you can't catch me, darling. Don't cry, snowman, don't leave me this way. A bottle of water can't hold me close, baby. You to know that I'm never leaving, 'cause I'll miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So come on. Cry a snowman, don't you fear the sun. Who'll carry me without legs to run, honey? Without legs to run, honey. Don't cry a snowman, don't you shed a tear. Will you hear my secrets if you don't have ears, baby? If you don't have ears, baby. I want you to know that I'll miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So come on, let's go. Let's go below zero and hide from the sun. I love you forever. We'll have some fun. Yes, let's hit the North Pole and we'll have a leap. Please don't cry no tears now. It's Christmas, baby. My snowman. Czy właściwym jest granie piosenki o bałwanie w połowie lutego? Pani realizator, mam prośbę. Mamy telefon od słuchacza na temat bałwana. Jakbyśmy mogli go teraz zaprezentować, to by było świetnie, bo od razu byśmy posłuchali, co Państwo na ten temat sądzą. Czy bałwana można prezentować na antenie tylko w święta? Bałwany lepiej się nie tylko na święta, ale ogólnie w zimie. Także jak jest śnieg, to można lepić bałwany, to nie tylko w święta. Dziękuję. A najlepiej jest, kiedy bałwan prezentuje utwory na antenie. Wtedy wiadomo, że wszystko jest na swoim miejscu. Snowman to chwilę temu i Shia, utwór, który w Arabii Saudyjskiej święci triumfy. Jeszcze na chwilę a propos dyskusji na temat hip-hopu. Ja chciałem też również nie zgodzić się z panem redaktorem. Trafiłem na stację, gdzie cały czas leciał hip-hop. Ja oczywiście nie zgadzam się całkowicie, bo również słyszałem tam wiele różnych melodii. Na przykład jedną taką. Digi digi don, digi digi don, digi digi don, digi digi don. Całkowicie inna niż pan redaktor wrzucił nam na antenie, więc proszę nie imputować tego, że hip-hop nie jest ciekawy i różnorodny, jeśli chodzi o podkład melodyczny. To tyle. Bardzo dziękuję za ten głos, jakże słuszny przecież. Różne są utwory i najlepiej nam się podobają te utwory, które już kiedyś słyszeliśmy, a wiemy to przecież od bardzo dawna, od inżyniera Mamonia. Do Bułgarii teraz. W Bułgarii popularny jest Arctic Monkeys Why Do You Call Me When You're High? No to posłuchajmy. The mirror's image.

prawych zatekach, gdy obliczysz podobny człowiek. No kakwo to zasłuży ich, wejdzie si go poluci. Не си да бъда с друга жена. Гледам я все едно, гледам стена. Мисля само за тебе, мисля само за тебе. Сега да си тук, ще ти купувам цветя всеки ден. И ще те взимам насякъде с мен. Ще си те пася, любов. Сега да си тук, няма да чуеш, танцувай сама. Билата ми пак танцува сега. Само че вече с друг. И се моля ти поне да си щастлива, щом не мога аз. И дори да ме боли, повярвай, мила моя, радвам се за вас. Той ти дава всичко, дето аз пропуснах да ти дам. И от мене нямаш нужда, за което сам съм си виновен. Знам! Цветя всеки ден и ще те взимам навсякъде с мен. Ще си те пазя, любов. Сега да си тук, няма да чуеш, танцувай сама. Милата ми пак танцува сега. Само че вече с друг. To Bułgaria, Dasi Tuk i Medi. W tej chwili w programie Cztery Strony Dźwięku właśnie w tej części Europy się znajdujemy i jeszcze w niej pozostaniemy za moment, ale najpierw nasz słuchacz Marek. W latach 60. daleko, daleko od szosy był taki hip-hopowy kawałek śpiewany: daj mi nogę, daj mi nogę, daj mi nogę, ja ci nogi dać nie mogę. No ale dzisiaj takich czereśni to już nie ma. Dzisiaj tylko wisienki na torcie, panie Marku. Bardzo dziękuję. 2 2 7 3 numer do nas. Dyskusja o hip-hopie, która tutaj rozgorzała. Panie Marku, ja nie wiem, czy lata 60. w Polsce są właściwym źródłem, u którego trzeba szukać podstaw hip-hopu. Raczej bym obstawiał Stany Zjednoczone, czarnoskórych bluesowych muzyków, melodeklamacje i rejony więzień amerykańskich. Podobno tam ta kultura się zrodziła. Zostawmy hip-hop na razie na chwilę, chociaż zachęcam cały czas do dyskusji. 2 2 7 3. Szanowni Państwo, jeszcze Bułgaria. Ostatni utwór właśnie stamtąd pochodzący. Pani Roxana zagra nam wraz ze swoim zespołem utwór Kralica. Chciałbym coś więcej na temat tego utworu powiedzieć, ale ja po bułgarsku słaby jestem. Naprawdę, 4 miliony wyświetleń na YouTube powinny wystarczyć jako najlepszą rekomendację. Jako najlepsza rekomendacja, no i wysokie miejsca we wszystkich notowaniach właśnie w Bułgarii. Teraz na antenie radiowej Trójki. Podróż do Bułgarii, proszę. Вижте я бе, вижте я бе, гледайте я ква кралица. От главата до петите, като снимка на корица. Тази вечер, мила моя, всичко ти е шестица. И мъжете, и жените ти завиждате и кралица. Гледа, топ ти си, топ, топ, истинска звезда. Роклята прилетнала божествена. Топ ти си, топ, топ, истинска звезда. Вижте я бе, вижте я бе, гледайте я ква кралица. От главата до петите, като снимка на корица. Тази вечер, мила моя, всичко ти е шестица. Мъжете и жените ти завиждате и кралица. Музиката. точно сега. Дай ми лада и дай най-добрата най. Можно да гърмиме до сутринта за празника на кралицата. Вижте я бе, вижте я бе, гледайте я ква кралица. От главата до петите като снимка на корица. Тази вечер, мила моя, всичко ти е шестица. И мъжете и жените те завиждате и кралица. Pani Ania, z którą mam zaszczyt współtworzyć dzisiejszy program, pani realizator, stwierdziła poza anteną, że ten utwór brzmi jakby był trochę arabski. Ale zapewniam państwa, to jest wprost z Bułgarii. Pani Roxana zaprezentowała utwór Kralica. Telefon 2 2 7 3. Dobry wieczór. Bardzo kibicuję tej nowej audycji. Bardzo mi się podoba. Słucham z córką 13-letnią, która dosłownie przypadkiem przed chwilą był ten pierwszy bułgarski kawałek, powiedziałem, że bardzo fajny, natomiast mi się bardzo podobał kawałek z Filipin oraz ten pop metalowy. Jeżeli będzie tak za tydzień, to bardzo fajnie. Wszystkiego dobrego. Proszę pana, no będzie tak i jeszcze lepiej, przynajmniej taką mam nadzieję. Ten metalowy, pop metalowy utwór, który ja tak ochrzciłem jako nowy gatunek muzyczny, to był Yearn Faith Bloody Faith. Dla tych z państwa, którzy przeoczyli, a chcieliby sobie przypomnieć. Byliśmy w Bułgarii, stolica Bułgarii, Sofia, i wyjeżdżamy z niej. Gdybyśmy chcieli teraz dostać się do Austrii, do Wiednia, potrzebowalibyśmy samochodem na to 10,5 godziny mniej więcej. Są to dokładnie 1002 kilometry. I właśnie teraz przenosimy się do Austrii i w Austrii notowania zdobywa The Kid LAROI z utworem Without You. 17-letni raper i kompozytor z Australii. I to jest właśnie dowód na to, że nieprawda, że raperów prezentować zamiaru nie mam. Proszę bardzo. You cut out a piece of me and now I bleed internally, left here without you. Without you. And it hurts for me to think about what life could possibly be like without you. Without you. I can't believe that you would have been leaving. Fuck all of your reasons. I lost my shit, you know I didn't mean it. Now I see it. You run and repeat it. And I can't take it back. So in the past is where we'll leave it. So there you go, oh. Can't make a wife out of a hoe, oh. I'll never find a word to say I'm sorry, but I'm scared to be alone. You cut out a piece of me and now I bleed internally, left here without you. Without. You go. I really wish that we could have got this right. So here I go. Oh, can't make a wife out of a hoe. Oh, I'll never find the words to without you. Kwadrans do godziny 9, ależ ten czas szybko leci. Without You, The Kid Laroi, to jest wykonawca i utwór, który zdobywa teraz wszystkie zestawienia w Austrii. Zostaniemy jeszcze w Austrii. Utwór, który Państwo doskonale znają z anteny radiowej Trójki, Billie Eilish, Therefore I Am, to jest to, co również w Austrii święci triumfy. 20-letnia amerykańska piosenkarka. Ja muszę przyznać, że nie wiedziałem zupełnie, że pani jest synestetką i że cierpi na syndrom Tourette'a. Naprawdę nie miałem pojęcia. Wiedziałem o tym, że jest wielką fanką i popularyzatorką ukulele, jako instrumentu, który zawsze możemy ze sobą wziąć. Bardzo wiele filmów na YouTube pani Billie Eilish wrzuca, jak gdzieś chodzi z ukulele, po prostu siada nad strumieniem i po prostu gra. Takie materiały można znaleźć na YouTube. Pani Billie Eilish nagrała także utwór do najnowszego Bonda No Time to Die, natomiast teksty do większości utworów pisze jej brat. Posłuchajmy utworu, który Państwo, myślę, znają, ale znają z anteny Trójki, a może niekoniecznie wiedzieli, że w Austrii jest to równie popularne jak w Polsce. I'm not your friend. What the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give it my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. Put your name next to mine, we're on different lines. So I wanna be nice enough, they don't call my bluff. Cause I hate to find articles, articles, articles. Rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just like, did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know I'm not your friend or anything. Eilish. I 11 minut do godziny 9. Ostatni utwór, który w Austrii znaleźliśmy jako ten, który szturmem zdobywa wszystkie notowania, to już za moment. Mam jeszcze telefon słuchacza tutaj, który przed chwilą się do nas dodzwonił. Ja przypomnę nieśmiało, że nasz numer to 2 2 7 3. Można śmiało korzystać. Miło posłuchać czegoś ze świata. Szkoda, że te utwory anglosaskie tak, że tak powiem, dominują. Muszę powiedzieć, że te utwory i z Argentyny, i ten bułgarski były lepsze niż ten, że tak powiem, sztampa anglosaska, niezależnie czy kanadyjska, czy australijska. Także gratulacje, tak trzymać i oby więcej tych utworów takich lokalnych, bym powiedział. Bardzo dziękuję za głos rozsądku i ja bardzo chętnie pana prośbę spełnię już po godzinie 21 na antenie radiowej Trójki w kolejnej części naszej audycji Cztery Strony Dźwięku. Również utwory nieanglosaskie pojawią się w większej ilości. Na koniec jednak teraz jeszcze podróży po Austrii. Ed Sheeran, Afterglow. Eda Sheerana chyba przedstawiać się nie trzeba. Utwór Afterglow również w Austrii bardzo popularny jest, jak mawiał pisarz Sofronow. Stop the clocks, it's amazing. You should see the way the light dances up your head. A million colors of hazel, golden and red. Saturday morning is fading. The sun's reflected by the coffee in your hand. My eyes are caught in your gaze, oh. Over again. We were love drunk, waiting on a miracle, trying to find ourselves in the winter snow. So alone in love, like the world had disappeared. Oh, I won't be silent and I won't let go. I will hold on tight until the after. Afterglow i Ed Sheeran. Program Trzeci Polskiego Radia i nowy cotygodniowy program Cztery Strony Dźwięku. Na koniec jeszcze jedno anglosaskie dzieło, ale obiecuję, że po godzinie 21 będzie również więcej dzieł w języku obcym. Utwór, który na całym świecie jest popularny, 440 milionów wyświetleń na YouTube, powinno mówić samo za siebie. Sweather, Weather i The Neighborhood. Teraz w Trójce słyszymy się po 21. All I am is a man. I want the world in my hands. I hate the beach, but I stand in California with my toes in the sand. Use the sleeves of my sweater, let's have an adventure. Head in the clouds, but my gravity centered. Touch my neck and I'll touch yours. You and those little highwaisted shores.